likolo na ngai nalingi nayimbila yo kaka na mongongo mpe na monoko te me kasi na maloba oyo euti na kati ya motema na ngai yoka motema na ngai ozali oyo ya ngai o na nzela ya motema ye yo nde nzambe na nganga yo nde papa na nga Komikomisi ekela mwe Iwa ya soni ne kuruse O ngala kia na ngala pesa na yo Oyo ya ngai Oyo na che la motima Yonde sape na ngai Olo yeswe Yonde pa Yawe na lola Eba tale la kayo ya ya Nyanko ayo kisa masoni ne Oza nzambe na ngai Yonde pa pa na ngai Pesa motema yawe Ma Maria na baye koli baki maki Otikala kikaka na babrika ye Kaya nitale la na nipanda ye Yonde zambe na nga ye Ozali oyo yangai Oyo na chela motema Papa na lola Yonde yesu ye Yonde papa na nga Papa katuku mi balana minei Ako kumba melaka yo e Oza nzambe na nga Yonde papa na nga e Ozali oyo yangai Ozali yangai Oyo na chela motima Yonde zambe na nga Yawe na nga Yonde papa na nga Moi na sanza babangaki Komo na bolumbu ya mokeli na bango e Yangori do ya temple e katanaki Mare niso e kongi Kaye e Natela yo motema nanga mobimba Yonde papa na nga Banje lona e Bako kumisa kayo e Oza nzambe na nga Yonde papa na nga e Oza ni oyo ya nga Zambe na nga Kolo Yawe Yonde na nga Olingo ya nga na Yesu e Ezali ya suka te o Olingo ya nga na kolo Ezali ya suka te ya we na nga Olingo ya nga na Yesu e Ya suka te o Hatima poko fe na nga Nekulusu yawe na nga Olo yesu Ayi, iwa ya sonye Nekulusu yesu Motumbi, neko mitumbi peka Konga na pika Olo na nga yesu Olo na nga na nga Leba benga maka bakonzio Lelo basuka wate Olingo ya nga na Yesu Olingo na ye matina mute Yesu ati Osala adamu Opega swasa sikandise Obibisi ye wae Kumbaya pamba mikuwa hela danzoto Kolo oza malamwe Olingo ya nga na Yesu Yawe na nga ye Yesu kateo Osala liloba ya mbuya Loba ya mode Misika na lembi yotele misa kangai Oza makasi na ngai awe Kolo yesu na ngai Olingo na ye matie Olingo ya ngai Nati na motema Na motema na kai Olo Yesu na kai Tika na yemba o Akufa kinde po na kai Aleluya Nati ma Kokufe la kai Aleluya Omo ya ofere Na futa mbongo te ubo Nani ango akokote la kai yawe Ata papa na ngai, akote la ngai te Aleluya Isurisa, soni na ngai awe Kolo yeswe Otipa bolubu na ngana bonza mbe na ya Kembo na ya Masu soli sanga, makambwa mugilo yo Aleluya Sambe na bomo yo, elope mobali Aleluya Muninga malamu Kote la kanka Atana tango apase Kote na utaka Mobele paina yo Kolo yesu ekimelo naka Ekimelo naka yo Kango makambe koma Kana kima te paina Nosa malamu ya wenanka Kolo yesu e Aleluya Kambe na momo yo Elombe mobali ye ye ye Kana mopanzi, nazala na bomo Yawe na ngayo Lesika libale uta, libala na bolo Mbalia libala ye, komputa nyongo nanga Yawe Nyongo nanga, nekomi nyongo na yo Nyongo nanga Zambe na ngaye Nyongo nanga ye Zambe na ngaye Yawe na ngaye Makasi na ngai Zambe na ngai Nikimelo na ngai Kolo na ngai Yawe na ngai Zambe na ngai Kolo yesu Aleluya Yesu na ngai Aleluya Ta ta ta ta ta ta ta Aleluya Na nyosu ati kilola na ye Aleluya Ae kokufe la ma Iwa ya somo ye Osawa, osawa, na motema na ngayo Osawa, osawa, na motema na ngayo Osawa, osawa, na motema na ngayo Osawa, osawa, na motema na ngayo Osawa, osawa, na motema na ngayo Na motema na ngaye